Mashaallah. Tunataraji hapa tumemaliza darasa yetu. Ndio. Na tukapenda utoe nasaha zako kwa Waislamu, kwa Waislamu wa Pemba nzima na masalafi kwa ujumla, ili watu waweze kufaidika na nasaha zako insha Allah Taala kwa ufupi. Barakallahu fik. Naam, wanyako. Mashaallah. Barakallahu. Bismillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Awalan usikum wa nafsi bitaqwa Allahi azza wa jalla. Wa thaniyan usikum bitamassuki bilkitabi wa sunnati rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwanza kabisa na kuhusieni Waislamu wa Pemba kuhusiana na jambo zima la kumcha Allah na kushikamana na kitabu cha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Usia huu ni usia wa mwanzo na usia wa mwisho ambao ametuhusia nao Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema katika aya ya kwa moja, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema tena, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كذلك الله كتب يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. Aya zote hizi Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa akiwahusia Waislamu na lazima na kumsha yeye katika kuonyesha umuhimu wa jambo hilo. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akawa katika maeneo tofauti tofauti akiwa anawahutubia Waislamu, basi alikuwa akishamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu. Basi anaanza kwa kuzisoma aya hizi kuonyesha umuhimu wa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili ambalo ni jambo la kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, Allah anasema katika Qur'an, wa taqsimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Na wanawachuoni wa tafsiri hablullahi hapa kwa tafsiri ilizokuwa mbalimbali, wa minha alkitabu wa sunna, jambo ambalo tunaona umuhimu wake kwamba Waislamu ili waweze kusalimika katika dini yao wanabidi washikamane na mambo haya. Kadhalika katika mambo ambayo ameyahimiza pia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nami nataka kuliunganisha katika nasaha zangu, ni swala zima la kusikiliza na kutii, kuwasikiliza viongozi na kuwatii na kujiweka mbali kabisa na jambo zima la kuasi viongozi, kwa sababu kufanya hivyo ni kukhalifu mwenendo mzima wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akaeleza mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuwaamrisha Waislamu na hasatan masahaba zake ambao walikuwa akiwaongelesha akisema, isma'u wa atiu, sikilizeni na tiini. Na mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam katika riwaya nyingine akasema, wa in dhahaba dhaharaka wa akala malak, kama kiongozi ata kupiga mgongoni kwako na akala mali zako. Yote haya ni katika mambo ambayo Waislamu wanatakiwa wazingatie katika kulinda ustawi mzima wa kuendeleza yale ambayo aliyotuachia Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika na kuhusieni ndugu zangu, kuhusiana jambo zima la jamaa, alaikum bil jamaa, ni juu yenu kuwa kitu kimoja, kushikamana. Wa iyakum wal furqa, na tahadharini ni jambo zima la kufarakana, kwa sababu swala zima la kufarakana ni miongoni mwa mambo ambayo yanawafanya Waislamu kudhoofika. Kadhalika ni miongoni mambo ambayo yanaodhoofisha manhaji yetu, manhaji ya Ahlusunna Waljamaa, manhaji ya Salafu na Saleh. Na Allah subhanahu wa ta'ala analikataza jambo hili na kulikemea akisema, wala tanazau fatafshalu watadhhab rihukum, kwamba msizozane ufanye hivyo mtasambaratika, mtadhoofika na nguvu zenu zitapungua au zitaondoka. Mwenendo huu ndio mwenendo aliotuachia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akatuhimiza kwa lazima na kushikamana. Na kushikamana kulikokusudiwa ni kama nilivyosema hapo mwanzo, kushikamana katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo la mwisho ambalo ningependa nikuhusieni ndugu zangu, kwa lazima la kujiepusha na mambo ya fitna, kwa sababu fitna siku zote inapokuja wanaijua wanawachuoni, ama wasiokuwa wanawachuoni huijua fitna hiyo baada ya kuondoka. Masala hili mara nyingi husababisha utengamano, husababisha mfarakano katika jamii ya Kiislamu, wa hasatan watu walioshikamana na manhaji ya wema waliotangulia. Shikamaneni na jada, shikamaneni na wanawachuoni kama shekhe wetu Shekhe Rabia, Shekhe Ubeid na Shekhe Alfuzani, Alhaidani, na mashekhe wengine katika mashekhe salafi, mfano Shekhe Abbad, Shekhe Abdullah al-Bukhari, na wengineo katika mashekhe ambao walisimama sawasawa. Na katika msingi huo huo pia kinyume chake ni kujiepusha na mashekhe au maduati ambao ima asili yao walikuwa katika mstari usionyooka, au walikuwa katika mstari ulionyooka lakini baadaye wakapinda. Hao nimejiepusha nao baada ya kusikiliza maneno ya wanawachuoni na Qur'ani ya kwamba tayari wametahadharishwa. Basi hatuna haja ya kuhangaika kutafuta labda sehemu ya kukimbilia au kutafuta ziada ya bayan na mfano hao, kama jinsi ambavyo sasa hivi baadhi ya shabab, baadhi ya ikhwa wamekuwa wakitatizika katika baadhi ya mambo. Almuhimu, tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni miongoni mwa wale ambao watakaokufa katika Uislamu, kadhalika Uislamu waliokuwa sawasawa sambamba na mwenendo aliotuachia Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala Allahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. جزاك الله خير شيخنا بارك الله فيك وجعل ذلك في ميزان حسناتك يوم القيامة. آمين يا رب. شكرا. سلم على إخوة. شكرا إن شاء الله. شيخنا وسلمي جنب إلي تنسيني كالسعاوة.